إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi dellu si wàcc tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu dars bi ñuy amal ajjuma ju jot ci ngoon te mu aju ci wàllu tafsir. Mu mel ni jeexaloon nañ tafsir saar yooyee nga xamante ni ma nga tàmbalee woon ci saar woowu di iza zuzilatil ardu jëm naa si, te mu aju woon ci téere boobu di charh durus al muhima li ammati al umma bu a cheikh Abdurazaq Al-Badr hafidhahum allahu jamian. Bu ko defee dañuy daal di ñëw ci kattanu borom bi azza wa jal ci beneen téere bu bees ci wàllu tafsir tamit. Ñu duppee ko juzu amma, muy tafsir juzu amma bu al-sheikh al-allama al-mufassir الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. موتي تفسير بولك فاتحة ساريغا خامتيني نيغا تامبالي تا عما يتساءلون جم ناس. مودال دي تامبالي تي سورة الفاتحة. من بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وقد قيل أنها أول سورة نزلت كاملة. من صار ويدي سورة الفاتحة ديسكو تدينون ديسكو تدين سورة الفاتحة ندخل موم لنيو تجي القرآن به مانغوك لولي ليتك موم لن تدي القرآن به مانا موم لنكو تجي مانغوك min fataha fataha mooy tijjina. Mu ne kadalika waxees na ni moom mooy saar bi nga xam ni moo njëkk a wàcc ci anam goo xamante ni ni dagul dafa wàcc mat sëkk. Mu ne hadihi sura qala al ulama innaha tashtamilu ala mujmali maani al quran fi tawxid wal ahkam wal jaza wa turiqi bani adam wa gayri dalika ولذلك سميت أم القرآن والمرجع للشيء يسمى أما. مني ولا سار برام خم خمينين دفع لامبو جنراليتي و معاني القرآن مانغو دفع لامبو لانغا خمينتيني القرآن دفكو تقنطل موم دفكو لامبو تيك داجالي تي والو توحيد موي كنال برام بي تبارك وتعالى ويتلكو ak atay ak ya nga xam ni mooy fay maanaam la sunu borom tabaraka wa taala di fay jaam yi ak yooni doomi aadama ak yeneen yudul yooyee ci ay atte. Mu ne looloo tax ñu tuddee ko ummul quran ma ngo comme ni mu rotee ci xadisu buxaarik muslim xadisu abi hurayra. Mu ne delluwaay ci mbir des na ko tuddee umm, waaw lépp loo xamante ni rek mbir moomu daf fay dellu ñu tuddee ko ummu maanaam nday, ñu tuddee ko ndayi alquran yaayi alquran ndax loolee. Mu ne nag saar la woo xamante ni nii dafa am ay mbir yoo xam ne yu mu ràññeekoo la ma ngoog par rapport ak yeneen saar yi ma ngoog mu mayizat tatamayazu biha an gayriha minha bokk na ca annaha ruknun fi salawat allati hiya afdalu arkani lislam bada shahadatayni fala salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Mu ne bokk na ca moom saar wi ponk la ci julli, julli mi nga xamante ni nii mooy ponk bi gën a màgg ginnaaw ñaari baatu seeda yi. Mu ne ku jàngut fatiha amoo julli, kon loolu fatiha daf koo jagoo par rapport ak yeneen saar yi. Mu ne wa minha annaha ruqiya, mu ne kazalika bokk na ca saar wi moom kat day mocc maanaam des na ko jëfandikoo ci mocc. Suñ ko jàngalee koo xam ne aji feebar la mu daal di wér ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko kookee nga xamante ni nii jàngoon na ko ca waaja nga xamante ni dafa amoon lu ko fett, mu ne ko lan moo la xamal ne saar wii kat day mocc. kooku mu ngi ca Bukhari ak Muslim ci hadithu Abi Sa'id al-Khudri. mu ne waaye nag ngëneelam bari na lool, waaye nag am na yoo xam ni nit ñi ñu ngi ko ciy def te loolu kat wax dëgg bokku ca ndax yonante bi jàngale wu ko. mu ne nit ñi sos nañ ci aw sos yoo xamante ni nii lu mel ni suñu ñaanee seen ñaan daan ne alfaatiha, maanaam pour nit ñi jàng fatiha, wala boog bu ñuy xutba ñu tàmbalee ko xutba bi, gis nga, wala boog suñu dajee cib béréb di nar a def moo xam réunion wala dara ñu ne nañ jàng fatiha. mu ne loolee lépp ay njuumte la, dara wéru ci, dara saxu ci, yonante bi jàngalee wu ko noonu, daawu ko defee noonu. ma ngoog Babacar radiallahu anhu daawu ko defee noonu, Omar ibn al-Khattab daawu ko defee noonu, kazalika Ousmane, kazalika Alin, kazalika yeneen sahaba yi. te ab jullit nag na xam ni lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu jaamu yàlla na xam ni loolu dafa war a am tegtal bu wér, ma ngoog mu doog caa jëm, doog koo mën a jëfe bu amut tegtal mu bàyyi. mu ne bismillahi rahmani rahim, mu tàmbalee jaar ak majruur. ma ngoog bu ngeen delloo ci darsu arab bi yaakaar naa fan yi ñu ngi woon ci jaar ak majruur, muy baaboo bi nga xam ni xarfu jar la ak ism. ma ngoog mu ne jaar ak majruur muy bismi bi dañoo aju ci loo xamante ni dañ koo xasaf, maanaam indi wuñ ko. mu ne loolee nga xamante ni indi wuñ ko loolu kat mën nañ koo supposé mu nekk fiicle, muy verbe boo xamante ni day mujjee ba pare day dëppoo bu ci nekk par rapport ak fa nga ko bëgg a jëfandikoo, maanaam fa nga bëgg a jëfandikoo bismillahi rahmani rahim. mu ne maanaam soo nee bismillah te fekk da ngaa nam ma lekk, kon supposition bi mooy bismillahi akul, maanaam bismillahi maa ngi lekk. ma ngoog maa ngi lekk ci tur Allah tabaraka wa taala, gis nga ko. ma ngoog su dekkee naan la kon bu boobaa day nekk bismillahi maa ngi naan, su fekkee bind la bismillahi maa ngi bind. mu ne bu ci nekk par rapport ak fa nga ko bëgg a jëfandikoo, maanaam fa nga bëgg a jëfandikoo bismillahi rahmani rahim. mu ne maanaam soo nee bismillah te fekk da ngaa nam ma lekk, kon supposition bi mooy bismillahi akul, maanaam bismillahi maa ngi lekk. ma ngoog maa ngi lekk ci tur Allah tabaraka wa taala, gis nga ko. ma ngoog su dekkee naan la kon bu boobaa day nekk bismillahi maa ngi naan, su fekkee bind la bismillahi maa ngi bind. mu ne góor gi mu ne wax nañ ne maanaam dafa nekk lu war, mu nekk loo xam ni day aju ca la nga xam ni dañ koo xasaf, maanaam la nga xam ni indi wuñ ko. mu ne ndax lan, ndax jaar ak majruur moom ñoom kat maanaam ay ma'mul lañ. ma ngoog maanaam dees na ñoom dañoo nekk loo xamante ni nii maanaam dees na leen di jëfandikoo, kon ñoom faaw ñu am la nga xamante ni mooy amil, mooy ka leen di utiliser. ma ngoog kay dox mbir ya ka koy sabab, loolu ci wàllu làkku arab amil ak ma'mul. ma ngoog mu ne ñu supposé ko mu nekk loo xam ni day mujjee ngir ñaari njëriñ. ma ngoog maanaam verbe ba fiicle bi lekk ga wala bind ga wala dara wala mbir ma nga xamante ni nii moom ngay def. mu ne ngir ñaari njëriñ, benn bi mooy attabaruk bi taqdim ismillahi, barkeeloo ci jiital turu yàlla. ma ngoog barke ñu ngi koy amee ci tudd turu yàlla. ñaareelu faayda mooy alxasra akuk tënk, ndax lan taaxiru alaamil yufidu alxasra, yéexe la nga xam ni mooy aamil gi, gis nga ko, loolu dafay tegtal la dafay tegtale akuk tënk. mu ne comme nga wax ne laa aakulu bismillahi bismi ahadin laa aakulu bismi ahadin mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillahi azza wa jalla, mu ne boobaa bismillahi aakulu goo ngay wax day mel ni danga naan man de duma lekk ci turu kenn di ko barkeeloo di ko dimbandikoo ci ku dul yàlla tabaraka wa taala. kon bàyyil xel maanaa joojee lu ama am solo la. mu ne kazalika ñu supposé ko mu nekk fiicle, ndax cosaan ci li nga xamante ni mooy jëf mooy mu nekk fiicle, action mooy mu nekk verbe. ma ngoog mu ne loolee ña nga xam ni jàng nañ naxu ñoom xam nañ ko bu baax a baax a baax. ma ngoog loolu moo tax, mu ne loolu moo tax maanaam la nga xam ni mooy tur yi ñoom duñu jëf lu dul ci ay charte. mu ne ñu supposé ko kazalika, kon foofu da nga fay gis njëriñ bi nga xam ne nekk na ci nit ki jàng grammaire arab. Ma ngoog jàng luxal arabia daf lay gën a permettre nga dégg li nga xamante ni ni mooy alquran ak sunna. Mu ne kazalika ñu supposé ko mu nekk loo xam ne day munasib. Ma ngoog mu ne li annahu adalla ala almaqsud, ndax bu munasibee day gën a tegtale lañ ca jubloo. Mu ne loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci hadis bi nga xamante ni ni Bukhari ak Muslim génnee ne ko, hadis jund bi ibni abdillah, mu ne wa man kaana lam yasbah fal yasbah bismillah. Gis nga aw qaala ala ismillah fa xassa alfi'la. Mu ne mu doon wax gaayam mu ne ku rendeegul booy rendi na nga rendi ci turu yàlla. Gis nga mu daal di koy jagle la nga xamante ni mooy fi'la muy jëf, mu ne rendi na nga rendi, kon loolu fi'la la, verbe la. Mu ne Allah ismullahi rabbil alamin mooy turu borom bi tabaraka wa taala, la yusamma bihi gayru, kenn di ko tuddee keneen ku dul moom. Wa huwa aslul asma, moom mooy cosaanu tur yàpp. Ma ngoog wa li hada taati al asma taabiatan lah, loolu moo tax yeneen tur yëpp arrahmanu arrahim, gis nga alxayu alqay, yooyu yëpp dañuy ñëw di topp ci ginnaaw Allah, kon tur la woo xam ne sunu borom rek moo ko jago. Arrahman mu ne ay zur rahma al wasi'a, arrahman la muy tekki mooy borom yërmande gu yaatu ga. Mu ne loolu moo tax mu ñëw ci lan ala wasni falan, gis nga mu ñëw ci falan rahman, mu ñëw ci balance boobu, ndax lan yadullu ala saa, dafay tegtale lu yaatu. Arrahim ay al mawsul li rahmatihi man yashaa'u min ibadihi, maanaam arrahim la muy tekki mooy kay eggale yërmandeem ga ca ku ko soob ci ay jaamam. Mu ne loolu moo tax mu ñëw ci wasn fa'il, gis nga addal ala waqu il fi'l, wasn fa'il bi nga xam ne day tegtale tabbiwu jëf ji, ne jëf ji maanaam tabbi na moo ko fa'il. Ak fa'lan rahman muy tegtale yaatu ga, fa'il muy tegtale jëf gi, tabbiwu jëf ji, afwan waqu il fi'l tabbiwu jëf ji. Mu ne fahuna rahmatun hiya sifatuhu, mu ne fii rahma melokaanam la. Hadihi dalla alayha, mu ne lii daf koy tegtale arrahmani, rahmatun hiya fi'la, gis nga fi'luhu maanaam yërmande goo xam ni jëfam la. Ay isaalu rahma ila almarhum dalla alayha arrahim, gis nga aggale nag la nga xamante ni mooy jëf ja que ca kañu yërëm, mu ne loolee rahim moo ko tegtale, gis nga. Kon sifa bi fii mooy rahman, gis nga ma ngoog ak fi'li gi muy rahim, gis nga ko ma ngoog. Mu ne arrahmani rahim nag ismaani min asmaillah yadullaani ala dhaat wa ala sifati rahma wa ala al athar ay alxukmu alladi taqtadihi hadihi sifa. Mu ne arrahmani rahim ñaari tur la ci turi borom bi tabaraka wa taala, kon gis nga basmala ñetti tur mi ngi ci Allah ak arrahman ak arrahim. Mu ne arrahmani rahim nag ñaari tul yooyu dañuy tegtale jëmmig sunu borom tabaraka wa taala, di tegtale melokaanu yërmande, waaye di tegtale nag la nga xamante ni mooy trace wala résultat wu melokaan googee, te muy lan, te mu nekk loo xamante ni nii aha maanaam atte ga moom dafay làmboo ci melokaan googee, maanaam résultat bu mel noonu am, maanaam impact bi maanaam impact yërmande gi. Sunu borom kat maanaam borom yërmande la, gis nga léegi nag yërmande googu dafa am impact, mooy mu yërëm jaamam, kon jaamam bi mu yërëm yërmande day nekk ci jaam joojee. Loolu lay wax fii mooy alxukmu alladi taqtadihi hadihi sifa, ma ngoog mooy al asar, buntu asma wa sifat la, buntu bu am solo la. Xam naa ni incha allah buñ ci eggee ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ci qawaid yi dana am solo lool sax, ma ngoog buntu bu màgg la, buntu bu rëy. Mu ne kon bu ko defee mën nañ taxaw foofu, mën nañ taxaw foofu, ndax la ca des dafa xaw a jokkoo goo xam ne daa yaatu. Ma ngoog bu ko defee kon ñu tënk mbind bi fii ci li nga xamante ni ni moom moo aju ca basmala, ma ngoog muy bismillahi rahmani rahim. Kon gis nañ bismi maanaam jaar ak majrur ja, gis nga foofee tënk ga nga xamante ni moo ca aju ci wàllu naxu, ci wàllu grammaire ak toftale gañ ko teftale. Ma ngoog rax ci dool ñu gis ne Allah mooy turu borom bi tabaraka wa taala, bi nga xam ni bokk ko kenn, mooy cosaanu tur yëpp dañuy ñëw di topp ca gannaawam. Gannaaw loolu arrahmani rahim, ñu gis ne arrahmani rahim ñoom ñaar ñëpp kat dañuy tegtale yërmande, ñoom ñaar tamit ay tur lañ ci turu borom bi tabaraka wa taala. Waaye nag arrahman mi ngi ñëw ci wasn faalaan, nga xam ni dafay tegtale yaatu, borom yërmande gu yaatu gi. rahim mi ngi ñëw ci wasn fa'il nga xamee dafay tegtale tàbbiwuk jëf gi, maanaam sunu borom tabaraka wa taala bu yërëmee jaamam. Gis nga yërëm googu ma koy yërëm, gis nga. Gannaaw loolu nak mu daal di ciy lan indi nak ñambas ci lu am solo ci buntu asma wa sifaat, muy lan ñaari tur yooyee dañuy tegtale jëmmuk sunu borom tabaraka wa taala. Gis nga kadalika melokaan googee nga xam ne ñaari tur yi moom lañu ëmb ci maana, waaye tamit impactu nak yërmande googee nga xamante ni moom mooy nekk ci ki sunu borom tabaraka wa taala yërëm. Kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.